Jan i się. Wiesz o czym ja mówię, ci relaksuję. Tutaj Wilanowie w plejadzie. To miasto wielcu ludzi i ja zawsze tam gdzie. Gdzie słuchają mnie, gdzie zielone pali się. O czym teraz marzę? O spokojnym świecie, o wspaniałej. O własnej płycie i o własnym samochodzie. Się relaksoholik, w pozycji się bawię. Wciąż idę coraz głębiej, robiąc coraz więcej. Z dnia na dzień więcej słów i wciąż coraz lepiej. Zajęty produkcją w sferze problemowej. No właśnie, życie toczy się dalej. Toczy się inaczej, jak to sobie wyobrażam. Nikomu nie wygrażam, gdy raczej relaks stwarzam. Patrz jak leci, życie się toczy. Nie widzisz tego, to przejrzyj na oczy. Ktoś to roboczy, to jego biznes. Mam nadzieję, że sam świata liznę, że się wybije, będę na powierzchni. Chciałbym coś osiągnąć, człowieku wierz mi. Pieniądze na pewno, samochód niekoniecznie. Dom rodzinny, tam czuję się bezpiecznie. To samo podwórko, to samo miejsce. Z PZ-em, żeby produkcji było więcej. Jedna miłość i na zawsze w muzyce. Silny browar z wujlokiem na grzyce. Było ich kilka, ale to nieważne. Się nadroszczysz, znajome mi twarze. Toczy się tutaj jedna wilanowsko-ursynowska nuta. Zdajesz sobie sprawę, to akcja wiadoma. Wcześniej, zawsze, teraz my przy mikrofonach. Liczę w milionach chwile poprzednie. Lepiej ich nie liczyć, bo czas za szybko biegnie. Nie mogę nadążyć nad tym, co przemija. Chwila ważna i mniej znacząca chwila. A ja ciągle tu położenie te same. Zabawowy klimat się na się bawię. Zostawię, oddaję rzeczy niepotrzebne. Wiele przyjemnych i kiepskie niejedne. Bo taki los to spłonie jak płomień. Uniwersalne rymy nieskończone. Rozdersi 9-8. Się na się bawię, życie się toczy. Każdy kroczy swoją własną drogą. Jedni dają, mówiąc, że nie mogą. Pomysły są ciągle do realizacji. Ciągle w głowie jak wspomnienia z wakacji. Przyznanie racji tylko słowom szczerym. Życia, które wtacza się do nowej ery. Na podwórku, na ulicy, a zawsze w mieście. Prawdziwa nauka w las nie idzie, w dobrym geście jest zawsze. Wspomóc braci dobrym słowem. Rozdersi się na to zawsze powiem. Zanim się dowiem i zanim ty się dowiesz, dobrze się zastanów, zanim coś powiesz. Życie się toczy i wszystko się zmienia. Nowe odprężenia, nowe przemyślenia. OMP, siena, siena. Życie się toczy, więc popatrz mu w oczy. Wiele jest rzeczy i to cię zaskoczy. Widzisz, zobacz na co w życiu liczysz. Niepotrzebne sceny to po prostu wycisz. W tym systemie widzisz, krok po kroku w życiu. Planujesz przyszłość, nie myślisz o byciu tym drugim. Rozmowa z długim i koniec Wilanu. Więc reszty się dowiedz. Życie, powiedz, że masz na to patent. Kolejny zakręt i wszystko się wali. Wiele jest rzeczy, co się ustali. Dużo jest ludzi, co w tym pomagali. Ci silni i mali, ci co ze mną grali. To dla nich jest nara, dla tych co wygrali. Właśnie się na.